कलंदर रहता है अपने में, कोई भूला हुआ सिकंदर रहता है अपने में, कोई जोगी कोई कलंदर रहता है अपने में, कोई भूला हुआ सिकंदर रहता है अपने में। हाय सच के दिखाएगी, हाय हंस के बुलाएगी, हाय रच के नचाएगी, टुक टुक टुक टुक करती चलती थारी भारी जिंदगी। रे बोले रे बोले ढोला ढोल तड़क दिन तड़क दिन तड़क दिन, टुक टुक टुक टुक करती चलती मीठी थारी जिंदगी। रे बोले ढोला ढोल तड़क दिन तड़क दिन तड़क दिन तड़क दिन, अपनी मर्जी से बढ़ती बिगड़ती बढ़ती बिगड़ती, धुआं नहीं आग नहीं फिर भी है जलती। ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए, it's a takedown, you gon' hit the ground hard. When life gets you hard in a dhobi pachar, what love and fighting ain't far apart. You can love the fight but you can't fight your heart. Aray kaisi chanchal hai, resham hai ya malmal hai, ya phir gehri daldal hai zindagi ya ra ra ra ra ra ra. Dil samjhe nahi patandar rehta hai apne mein, बस बनता फिर धुरंधर रहता है अपने में। दिल समझे नहीं पतंदर रहता है अपने में, बस बनता फिर धुरंधर रहता है अपने में। हाँ सच के दिखाएगी, हाँ हंस के बुलाएगी, हाँ रच के नचाएगी,